महाभारत वन पर्व चतुष्पंचाशत्तमोध्याय। स्वर्ग में नारद और इंद्र की बातचीत। दमयंती के स्वयंवर के लिए राजाओं तथा लोकपालों का प्रस्थान। बृहदसुवाच दमयंती तत्श्रुत्वा वचो हंसस्य भारत ततः प्रभृतिन स्वस्था नलं प्रति बभूवसा। बृहदस्व मुनि कहते हैं, भारत, दमयंती ने जब से हंस की बातें सुनी तब से राजा नल के प्रति अनुरक्त हो जाने के कारण वह अस्वस्थ रहने लगी। ततश्चिंता पराधीनां विवर्णवतनाकृशां बभूव दमयंती तु निःश्वास परमा तदा। तदनंतर उसके मन में सदा चिंता बनी रहती थी। स्वभाव में दैन्य आ गया, चेहरे का रंग फीका पड़ गया और दमयंती दिन दिन दुबली होने लगी। उस समय वह प्रायः लंबी सांसें खींचती रहती थी। ऊर्ध्वदृष्टि ध्यान परा बभूवोन्मत्त दर्शनां पांडुवर्णा छड़ेनाथ हृच्छायाभीष्ट चेतनां। ऊपर की ओर निहारती हुई सदा नल के ध्यान में परायण रहती थी। देखने में उन्मत्त सी जान पड़ती थी। उसका शरीर पांडुवर्ण का हो गया। काम वेदना की अधिकता से उसकी चेतना क्षण क्षण में विलुप्त सी हो जाती थी। न सैयासन भोगे सूरतिम विंदति करहिचे न नक्तम न दिवाशेते हाहेति रुदति पुनः। उसकी सैया आसन तथा भोग सामग्रियों में कहीं भी प्रीति नहीं होती थी। वह न तो रात में सोती और न दिन में ही बारंबार हाय हाय करके रोती ही रहती थी। ताम स्वस्थाम तदाकाराम सख्यस्ताम जग्युरिंगितै ततो विदर्भपति दमयंत्याः सखी जन नवेदयताम स्वस्थाम दमयंतीम तरेश्वरे तत्श्रुत्वा नृपतिर्भीमो दमयंतीम सखी गणात् चिंतयामास तत्कार्यम सोमहस्वाम सुताम प्रति किमर्थम दुहिता मेद्य नाति स्वस्थेव लक्षते। उसकी वैसी आकृति और अस्वस्थ अवस्था का क्या कारण है, यह सखियों ने संकेत से जान लिया। तदनंतर दमयंती की सखियों ने विदर्भ नरेश को उसकी उस अस्वस्थ अवस्था के विषय में सूचना दी। सखियों के मुख से दमयंती के विषय में वैसी बात सुनकर राजा भीम ने बहुत सोचा विचारा, परंतु अपनी पुत्री के लिए कोई विशेष महत्वपूर्ण कार्य उन्हें नहीं सूझ पड़ा। वे सोचने लगे कि क्यों मेरी पुत्री आजकल स्वस्थ नहीं दिखाई देती है। स समीक्ष महीपाल स्वाम सुताम प्राप्त यौवनाम अपश्यदात्मना कार्यम दमयंत्या स्वयंवरम। राजा ने बहुत सोचने विचारने के बाद यह निश्चय किया कि मेरी पुत्री अब युवावस्था में प्रवेश कर चुकी, अतः दमयंती के लिए स्वयंवर में रचना ही उन्हें अपना विशेष कर्तव्य दिखाई दिया। स सन्निमंत्रयामास महिपालान विसांपति एसोन भूयताम वीरा स्वयंवर इति प्रभु। राजन विदर्भ नरेश ने सब राजाओं को इस प्रकार निमंत्रित किया, वीरों, मेरे यहाँ कन्या का स्वयंवर है, आप लोग पधार कर इस उत्सव का आनंद लें। श्रुत्वा तु पार्थिवा सर्वे दमयंत्या स्वयंवरम अभिजग्मुस्ततः भीमं राजानो भीमशासनान् हस्त्यश्वरथ घोषेण पूरयन्तो वसुंधरां विचित्रमाल्याभरणैर्बलैर्दैत्यैस्वलंकृतैः। दमयंती का स्वयंवर होने जा रहा है, यह सुनकर सभी नरेश विदर्भराज भीम के आदेश से हाथी घोड़ों तथा रथों की तुमुल ध्वनि से पृथ्वी को गुंजाते हुए उनकी राजधानी में गए। उस समय उनके साथ विचित्र माला एवं आभूषणों से विभूषित बहुत से सैनिक देखे जा रहे थे। तेषां भीमो महाबाहु पार्थिवानां महात्मनां अथार्ह मकरोत् पूजां देवसंसत्र पूजिता। महाबाहु राजा भीम ने वहां पधारे हुए उन महामना नरेशों का यथा योग्य पूजन किया। तत्पश्चात वे उनसे पूजित हो वही रहने लगे। एतस्मिन् देव काले तु सुराणां ऋषि सत्तमौ अटमानौ महात्मानौ इन्द्रलोकमिथो गतौ नारद पर्वतश्चैव महाप्राज्ञौ महाव्रतौ देवराजस्य भवनं विभिषाते सुपूजितौ। इसी समय देवर्षि प्रवर महान व्रतधारी महाप्राज्ञ नारद और पर्वत दोनों महात्मा इधर से घूमते हुए इंद्रलोक में गए। वहां उन्होंने देवराज के भवन में प्रवेश किया। उस भवन में उनका विशेष आदर सत्कार एवं पूजन किया गया। तावर्चयित्वा मघवाम ततः कुतलम अव्ययम् पप्रपक्षानामयम् चापि तयो सर्वगतम् विभुः। उन दोनों की पूजा करके भगवान इंद्र ने उनसे उन दोनों के तथा संपूर्ण जगत के कुशल मंगल एवं स्वस्थता का समाचार पूछा। नारद उवाच आवयो कुशलम देव सर्वत्र गतमेश्वर लोके च भगवन् कृष्णे नृपा कुशलिनो विभो। तब नारद जी ने कहा, प्रभो देवेश्वर हम लोगों की सर्वत्र कुशल है और समस्त लोक में भी राजा लोक सकुशल हैं। बृहदस्व उवाच नारदस्य वच श्रुत्वा पप्रक्ष बलवृत्तः धर्मज्ञाः पृथ्वी पालास्त्यक्त जीवित योधिनः शस्त्रेण निधनम काले ये गच्छत्य परांगमुखा अयम लोकोक्षयस्ते साम यथैव मम कामधूक। बृहदस्व कहते हैं, राजन नारद की बात सुनकर बल और वित्रासुर का वध करने वाले इंद्र ने उनसे पूछा, मुने जो धर्मज्ञ भूपाल अपने प्राणों का मोह छोड़कर युद्ध करते हैं और पीठ न दिखाकर लड़ते समय किसी शस्त्र के आघात से मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उनके लिए हमारा यह स्वर्गलोक अक्षय हो जाता है और मेरी ही तरह उन्हें भी यह मनोवांछित भोग प्रदान करता है। क्व नु ते क्षत्रियासुरा नहि पश्यामि तानहं आगच्छतो महीपालान् दैतान् नतिथिन् मम। एवमुक्तस्तु सक्रेण नारद प्रत्यभाषत। वे सूरवीर क्षत्रिय कहाँ हैं? अपने उन प्रिय अतिथियों को आजकल मैं यहाँ आते नहीं देख रहा हूँ। इंद्र के ऐसा पूछने पर नारद जी ने उत्तर दिया। नारद वाच शृण मे मघवन् येन न दृश्यन्ते महीक्षितः विदर्भराज्ञो दुहिता दमयन्तीति विश्रुता रूपेण समतिक्रांता पृथिव्यां सर्वयोषितः। नारद जी बोले, मघवन मैं वह कारण बताता हूँ जिससे राजा लोग आजकल यहाँ नहीं दिखाई देते। सुनिए, विदर्भ नरेश भीम के यहाँ दमयंती नाम से प्रसिद्ध एक कन्या उत्पन्न हुई है जो मनोहर रूप सौंदर्य में पृथ्वी की संपूर्ण युवतियों को लांग गई है। तस्या स्वयंवर शक्र भवितानः चिरादिव तत्र गच्छन्ति राजानो राजपुत्राश्च सर्वशः। इंद्र अब शीघ्र ही उसका स्वयंवर होने वाला है, उसी में सब राजा तथा राजकुमार जा रहे हैं। ताम रत्नभूताम लोकस्य प्रार्थयन्तो महीक्षितः कांक्षन्ति स्म विशेषेण बलवृत्र निसूदन। बल और वित्रासुर के नाशक इंद्र दमयंती संपूर्ण जगत का एक अद्भुत रत्न है, इसलिए सब राजा उसे पाने की विशेष अभिलाषा रखते हैं। एतस्मिन् कथ्यमाने तु लोकपालास्य साग्निकाः आजग्मुर्देवराजस्य समीपम् अमरोत्तमाः। यह बात हो ही रही थी कि देवश्रेष्ठ लोकपालगण अग्नि सहित देवराज के समीप आए। ततस्ते शुश्रुवुः सर्वे नारदस्य वचो महत श्रुत्वैव चाब्रुवन् हृष्टा गच्छामो वयम् अप्युत। तदनंतर उन सब ने नारद जी के ये विशिष्ट बातें सुनी। सुनते ही वे सब के सब हर्षोल्लास से परिपूर्ण हो बले, हम लोग भी उस स्वयंवर में चलें। तथा सर्वे महाराज सगणा सवाहना विदर्भान भी जगमुस्ते यथा सर्वे महीक्षित। महाराज तदनंतर वे सब देवता अपने सेवक गणों और वाहनों के साथ विदर्भ देश में गए, जहाँ समस्त भूपाल एकत्र हुए थे। नलोपि राजा कौन्तेय श्रुत्वा राज्ञां समागमम् अभ्यगच्छन् अदीनात्मा दमयन्ती मनुव्रतः। कुंती नंदन उदार हृदय राजा नल भी विदर्भ नगर में समस्त राजाओं का समागम सुनकर दमयंती में अनुरक्त हो वहाँ गए। अथ देवा पथि नलम दधसुरभूतले स्थितम साक्षादीव स्थितम मूर्त्या मन्मथम रूप संपदा। उस समय देवताओं ने पृथ्वी पर मार्ग में खड़े हुए राजा नल को देखा। रूप संपत्ति की दृष्टि से वे साक्षात मूर्तिमान कामदेव से जान पड़ते थे। तम दृष्ट्वा लोकपालास्ते भ्राजमानम यथा रविम तत्सुर विगत संकल्पा विस्मिता रूप संपदा। सूर्य के समान प्रकाशित होने वाले महाराज नल को देखकर वे लोकपाल उनके रूप वैभव से चकित हो दमयंती को पाने का संकल्प छोड़ बैठे। ततो अंतरिक्षे विष्टभ्य विमानानि दिवौघत अब्रुवन्ने सधम राजन अवतीर्य नभस्थलात्। राजन तब उन देवताओं ने अपने विमानों को आकाश में रोक दिया और वहां से नीचे उतरकर निषद नरेश से कहा, भो भो निषद राजेन्द्र नल सत्य व्रतो भवान अस्माकं कुरसाहायं दूतो भव नरोत्तम। निषद देश के महाराज नरश्रेष्ठ नल, आप सत्यव्रती हैं, हम लोगों की सहायता कीजिए, हमारे दूत बन जाइए। इति श्री महाभारते वन पर्वणि नलोपाख्यान पर्वणि इंद्रनारद संवादे चतुष्पंचाशत्तमोध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत नलोपाख्यान पर्व में इंद्रनारद संवाद विषयक 54वां अध्याय पूरा हुआ।